was back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Minut po godzinie 5 rano. Być może niektórzy z Państwa dopiero otworzyli oczy, włączyli trójkę i pomyśleli sobie, że Piotr Łodej nieco zmienił głos, ale wcale tak nie jest. Piotr Łodej, gospodarz programu, na urlopie. My będziemy grzeczni dzisiaj zastępowi do godziny 6. Come on, girl, come on and pick up the ring. oczywiście zapomniałem dodać, że pozdrawiamy serdecznie gospodarza Piotra Łodeja. Do godziny 6 na pewno jeszcze informacje pogodowe. Spojrzymy na historię muzyki związaną z dniem 17 września. Udamy się do Nashville razem z Korneliuszem Pacudą oczywiście. No a za 4 minuty zapraszam ponownie na kalendarium. Myślę, że przyznają mi Państwo rację, że w sumie Ameryki nie odkrywam, ale David Bowie zawsze mile widziany w Trójce i zawsze pięknie brzmi. Czy to słoneczne popołudnie, czy to 5:16 rano. A propos, w roku 1829, 17 września, urodził się Franciszek Tepa, polski malarz. W roku 1912 Irena Kwiatkowska, polska aktorka, która zmarła w 2011 roku. W 1919 roku urodził się Kazimierz Budzik, polski kapitan, pilot. W 1944 Reinhold Messner, włoski himalaista pochodzenia tyrolskiego. Dziś 75. urodziny Phila Jacksona, amerykańskiego trenera koszykówki. Patrz, złote czasy Chicago Bulls. W roku 1960, 60 lat temu, urodził się Damon Hill, brytyjski kierowca wyścigowy. 17 września 1122 roku zmarł Herman, biskup praski. W 1762 Francesco Gimiani, włoski kompozytor, skrzypek urodzony w 1687 roku. W 1811 zmarła Anna Margarita Zwanzinger, niemiecka seryjna morderczyni w wieku 51 lat. W 1908 roku Thomas Selfridge, amerykański oficer, pierwsza ofiara wypadku lotniczego. 2002 rok, wtedy zmarł Edward Kocząb, polski hokeista, bramkarz. W 2011 Tomasz Zygadło, polski reżyser filmowy i teatralny. A w roku 2015 zmarł David Wilcox, brytyjski dyrygent, organista. Do kalendarium wrócimy, ale do tego muzycznego.

Zapomniałem powiedzieć, że serce też się kraja na myśl o tym, że Laucze przestają grać, ale zrobiła to Barbara Wrońska. Okno otwarte, ale ciemno za oknem, więc nie widzę nieba. W takim razie posłużę się kartką. W czwartek zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami i rozpogodzeniami. Na południu, wschodzie i północnym wschodzie przelotne opady deszczu, w Karpatach możliwe burze, po południu zjawiska będą zanikać. Temperatura maksymalna od 16 stopni na północy i miejscami w obszarach podgórskich do 21 na południu. Wiatr umiarkowany w porywach do 55 km na godzinę na północy kraju oraz w szczytowych partiach Karpat, miejscami dość silny, w porywach do 65. W Pomorskim na wybrzeżu dość silny i silny, od 35 km na godzinę do 50, w porywach do 80 na północny i północno-zachodniej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W pół do szóstej. One lonely Sunday morning, her long hair flowing in the midwinter wind. I know not how she found me, for in darkness I was walking, and destruction lay around me from a fight I could not win. Mamy dzisiaj czwartek, 17 dzień września, no i znowu pojawiła się, z całym szacunkiem dla występujących, drużyna starszaków w tej godzinie, no bo Juraja Hip Rock 1970, no i o rok starsze nagranie. Talking about your troubles, it's a crying sin. one-legged pony, let the spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheel, all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Painted pony, let the spinning wheel ride. Someone is waiting just for you. Spinning wheel, spinning true. Drop all your troubles by the riverside. Get your painted pony, let the spinning wheel ride. No jedno nagranie z 1970 roku, drugie z 1969, no to nie możemy się dziwić, że zatrzeszczy troszeczkę w radiu. A przed nami... Budzikowe kalendarium muzyczne. No właśnie, 17 dzień września, urodziny. W 1923 roku urodził się Hank Williams, muzyk country, który zmarł 1 stycznia 1953 roku w wieku 29 lat. W 1959 urodził się Will Gregory, właściwie William Owen Gregory, klawiszowiec, kompozytor i producent muzyczny, członek duetu Goldfrapp. 17 września w 1969 roku urodził się Keith Flint, członek grupy The Prodigy. Zmarł 4 marca 2019 roku w wieku 49 lat. No i w roku 68 debiutancki album angielskiej grupy Fleetwood Mac pojawił się na liście przebojów w USA, a w roku 1986 Rick Allen, perkusista angielskiego zespołu rockowego Def Leppard, zagrał pierwszy koncert po amputacji lewej ręki. No i jeszcze jedne urodziny dzisiaj, 17 września, w roku 1953. Urodził się Steve Williams, perkusista walijskiej grupy, ale także trójkowej grupy Budgie. And I Czasami żałuję, że nie żyłem w tych czasach i nie mogłem być świadkiem, jak trójkowi mistrzowie mikrofonu prezentowali jako pierwsi grupę Budgie w momencie, kiedy zaczynała, czyli w latach 60. Dzisiaj w trójkowym budziku Budgie dwukrotnie z racji urodzin 67. Steve'a Williamsa. Dwukrotnie Budgie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Guts z płyty Budgie z roku 1971 i Whiskey River z płyty Skoke z roku 1972. Kwadrans do szóstej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ale ja tak od kalendarium muzycznego, drodzy Państwo, nie chciałbym za bardzo uciekać, bowiem kiedy przyglądałem się dzisiejszym wydarzeniom, przeczytałem w roku 1978 na torze wyścigowym na stadionie Wimbledonu w Anglii został nakręcony klip do utworu Bicycle Race zespołu Queen. W teledysku pojawiło się 65 modelek, które jeździły nago na rowerach po stadionowym torze, który specjalnie do tych celów został wynajęty na jeden dzień. Firma wynajmująca rowery, dowiedziawszy się, w jaki sposób używane były ich jednoślady, zażądała zapłaty za siodła. I say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him and George was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce. I say God. Give me a choice. I say Lord. I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is fight. I want to ride my bicycle. Races are coming your way. So forget all your duties, oh yeah. Run for the girls, they'll be riding today. So look out for those beauties, oh yeah. On your marks, get set, go! No i pewnie wszyscy, kiedy słyszymy te dzwonki w trakcie trwania utworu Bicycle Race, myślimy Henryk Sytner. 11 minut do godziny 6, drodzy Państwo, no to teraz co? Może załóżmy kapelusze i wsiądźmy na konia. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Getting kind of tired of her endless chatter. Nothing I could say ever seemed to matter. So I took a little dive just to clear my head. I saw a flashing neon up ahead. It looked like a place to find some satisfaction with a little less talk and a lot more action. My way to the bar, shouted for a drink over a screaming guitar. Drunk on the stew, tried to mess with my head, but I didn't even listen to a word he said. I knew somewhere amid all this distraction was a little less talk and a lot more action. Little less talk, if you please. A lot more loving is what I need. Let's get on down to the main attraction with a little less talk and a lot more action. Somebody please get me out of here. The look she shot me through the glass refraction said a little less talk and a lot more action. Little less talk, if you please. A lot more loving is what I need. lot more action. Śpiewał i za chwilę znowu zaśpiewa Toby Keith, także jeden z najpopularniejszych wykonawców muzyki country, obecnie już w średnim bardzo wieku, bo zbliżający się do 60. Ale teraz, jak Państwo wiedzą, wiek odgrywa mniejszą rolę. Można sobie po prostu w studiu wszystko poprawić i zrobić to, co trzeba. Ale Toby Keith jest kawał chłopa i miał być kiedyś amerykańskim futbolistą, czyli grać w amerykańską odmianę rugby, a jednak kontuzja spowodowała, że zaczął śpiewać, bo okazało się, że także grał na gitarze. Ba, miał talent do kompozycji i stąd właśnie ta piosenka, którą usłyszeliśmy, zastanawiająca pod względem tytułu, bo on wymaga, żeby mniej było gadania, a więcej akcji, a może powtarza za swoją dziewczyną, która "You ain't much fun" już nie jest taka zabawna. Toby Keith. I used to come home late, not a minute too soon, barking like a dog, howling at the moon. You'd be mad as a nowhere hand, up all night wondering where I'd been. I'd fall down and say, come help me, honey. You laughed out loud, I guess you thought it was funny. But I sobered up, I got to thinking, girl, you ain't much fun since I quit drinking. Now I'm painting the house and I'm mending the fence. I guess I've gone and lost all my good sense. Too much work, it's hard for your health. I died drinking, now I'm killing myself. And I'm feeding the dog, sacking the trash. It's honey do this, honey do that. I sobered up and I got to thinking, girl, you ain't much fun since I quit drinking. Busting my wheel, all broke down, tail's been dragging. It's a rough old life up here on the wagon. I'm feeding the dog, sacking the trash. It's honey do this, honey do that. I sobered up and I got to thinking, girl, you ain't much fun since I quit drinking. Yeah, I sobered up and I got to thinking, girl, you much fun since I quit drinking. Kolejna wyprawa do Nashville z Korneliuszem Pacudą jutro, kilka minut przed godziną 6:00. My tymczasem dziękujemy za dzisiejszy trójkowy budzik. Magdalena Trzaska, Elżbieta Różycka, Michał Grabkowski. Kłaniamy się nisko, a za 5 minut serwis informacyjny Trójki.